Baban michetu mina yetu. Kiwe kidogo kikubwa ni mazaliwa, hata kama kidogo kikubwa ni mazaliwa. Tunachopata ni chetu mina yetu.